Uzyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, poniedziałek, 20 maja, na zegarze 14. Serwis Trójki i Agnieszka Drost. To ma zwiększyć bezpieczeństwo Europy. Premier podpisał umowę w sprawie żelaznej kopuły. Dobre wiadomości ze Słowacji. Stan zdrowia premiera Ficy poprawia się. Jest więcej śniegu niż zimą. Oberwanie chmury gradowej w Gnieźnie. Europejski Bank Inwestycyjny zainwestuje 300 milionów euro w polski program satelitarny, który będzie elementem europejskiej żelaznej kopuły. Premier Donald Tusk rozmawiał o szczegółach tego wsparcia z szefową banku Nadią Calvino. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała krótkich oświadczeń po tej rozmowie. Powiedz, co mówili Donald Tusk i Nadia Calvino o finansowaniu programu satelitarnego. Inwestycja w polski program satelitarny to wielowymiarowe wsparcie, mówił szef rządu. Polski wkład w budowę żelaznej kopuły nie będzie bowiem chronił tylko Polski, ale jak podkreślał Donald Tusk, także reszty Europy. Szef rządu wskazał przy tej okazji na kolejny program, który będziemy rozbudowywać, czyli Tarczę Wschód i związane z tym inwestycje w zapory na granicy. Bezpieczeństwo Europy zależy w dużym stopniu od bezpieczeństwa Polski. Nie ma bezpiecznych granic europejskich bez bezpiecznej granicy z Białorusią i Rosją tu na wschodzie Polski. Szefowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadia Calvino wyjaśniła z kolei, że finansowanie konkretnych programów obronnych to efekt zmiany filozofii Banku Inwestycyjnego. This includes border protection, military mobility, ochronę granic, mobilność wojskową, drony, badania i rozwój, ale także specjalne systemy przeciwdziałające zakłóceniom. Bank Inwestycyjny wspiera polskie projekty rozwojowe od 20 lat, od początku naszej obecności w Unii. W sumie instytucja zainwestowała nad Wisłą ponad 100 miliardów euro. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy bardzo. Stan zdrowia premiera Słowacji jest stabilny i poprawia się, poinformowali lekarze ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy, do którego Robert Fico trafił po zamachu na jego życie. Pacjent porozumiewa się, wskaźniki stanu zapalnego spadają, premier pozostaje pod naszą opieką, przekazał szpital w mediach społecznościowych. Robert Fico został postrzelony w środę po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlowa. Od tego czasu w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy przeszedł dwie operacje. Jego rekonwalescencja potrwa długo. Napastnik, 71-letni poeta i aktywista Juraj C., otrzymał zarzut usiłowania zabójstwa z premedytacją i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie. Słowackie służby przyjęły początkowo wersję, że sprawca działał w pojedynkę. Wczoraj poinformowano, że śledczy pracują również nad drugą wersją, według której mogły mu pomagać osoby trzecie. Ma o tym świadczyć między innymi fakt, że dwie godziny po zamachu ktoś wykasował historię aktywności Juraja C. w mediach społecznościowych. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Będzie pomoc dla rolników, których plantacje ucierpiały w wyniku nocnego gradu na Lubelszczyźnie, zapewnił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Intensywny grad zniszczył uprawy w kilkudziesięciu miejscowościach powiatu opolskiego. Szkody odnotowano również w powiatach kraśnickim i janowskim. Wiceminister Czerniak obiecał, że osobiście spotka się z poszkodowanymi rolnikami. Szkody będą szacowane, będzie wsparcie ze strony ministerstwa, jak również innych instytucji, które się tym zajmują. Powołana została komisja przy wojewodzie, która będzie szacowała te straty. Jutro pojadę zobaczyć, jaka jest sytuacja. Będzie wsparcie w formie też również kredytów nisko oprocentowanych. I oczywiście rolnikom trzeba pomóc w różnej postaci, a na pewno finansowej. Tymczasem synoptycy ostrzegają przed kolejnymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. W Gnieźnie doszło do oberwania gradowej chmury. W czasie burzy, która zaczęła się przed 13, napadało tyle gradu, że w centrum Gniezna nie można jechać samochodem, a piesi nie mogą przejść chodnikami. Na miejscu jest Rafał Muniak. W Gnieźnie spadło już tyle gradu, że na chodnikach i ulicach utworzyła się kilkunastocentymetrowa warstwa lodu. Samochody jeżdżą z trudem, piesi pochowali się po bramach. Gdzie państwo chcieli się udać? Bo widzę, że są rzeki tego lodu. Tak? Ja do rynku mam w parkingu podziemnym samochód, tam jest żona i czeka za mną. No muszę dojść, no to, że mi boli tam... Są dwa w takim śniegu? Śnieg wchodzi do butów i strasznie boli. Do Pałkowa jeszcze dojechać. Ale widzimy, samochody stoją w korkach tutaj na ulicy, na głównej ulicy chyba, tak? Nie mogą jechać chyba. No nie wiem, co zrobić. Pani gdzie się udaje? Na Afrykę. Widzimy, samochody ledwo jadą teraz. No właśnie, nie wiem, jak dojadę. Strugi wody leją się ulicami. Tak. Pełno śniegu, chyba tyle śniegu w zimie nie było, co teraz, no co dzisiaj. No dramat, no.

16 minut po 14 to program Środka. W ramach naszej audycji Agnieszka Obszańska zabierze nas teraz do Krakowa. Terra Cultura. Co łączy cyberpunkową anime Ghost in the Shell z historycznymi drzeworytami japońskimi? O tym między innymi przekonamy się, zaglądając do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Tam właśnie od piątku możemy zaglądać na wystawę zatytułowaną Background. Wystawę, na której komiksy i gry komputerowe idą ramię w ramię z obiektami historycznymi, wystawiając trochę na próbę nasze przyzwyczajenia i przełamując utarte podziały. Chociażby na sztukę tak zwaną wysoką i niską. A do tego wszystkiego jeszcze wystawa koncentruje się na tym, co w obrazach często umyka naszej uwadze. Więcej? Proszę bardzo. Jest to dość wyjątkowa wystawa, ponieważ przekierowuje ona nasze zwykłe spojrzenie, takie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, patrząc na obrazy, czyli to, że koncentrujemy się na postaciach. Przekierowuje ona nasze spojrzenie na to, co się dzieje w tle, na to, co niekoniecznie poddaje się takiej logice ludzkiej, na trochę inny czas, na czas roślin, na czas kamieni, na czas gór, a także pokazuje niezwykłe krajobrazy Japonii. Mówi Barbara Trojanowska, współkuratorka wystawy, wraz z Ewą Borysiewicz i Jakubem Wojnarowskim. Mam nadzieję, że dzięki tej wystawie zobaczą Państwo, tak jak i my, że pewne rzeczy, które zostały wymyślone bardzo dawno temu, nadal trwają w japońskim komiksie, mandze, w anime, w grach komputerowych, ponieważ to, co też jest dość wyjątkowe w tej wystawie, to to, że zdecydowaliśmy się na zestawienie ze sobą tych rzeczy, które są uważane zazwyczaj za kulturę wysoką, obiekty historyczne, jak na przykład drzeworyty Hokusaja, czy ceramiki, czy stare pasy obli do kimon, z obiektami, które są klasyfikowane zazwyczaj jako te mniej wartościowe, należące do popkultury, czyli anime, mangi, czy gry wideo. I na tej wystawie właśnie postanowiliśmy pokazać, że zarówno te rzeczy z pierwszej kategorii, jak i rzeczy z tej drugiej kategorii, mogą w nas wyzwalać bardzo głębokie emocje, różne wspomnienia i refleksje. I mamy nadzieję, że właśnie te obiekty, które Państwo zobaczą na wystawie, a są wśród nich też wyjątkowe reprodukcje teł do najsłynniejszych anime, takich jak Akira czy Ghost in the Shell, że te obiekty również i Państwa poruszą. I tutaj się zatrzymajmy, bo obok historycznych, ilustrowanych zeszytów Hokusaja, z których zresztą wyrósł japoński komiks, czyli manga, Hokusaja, tylko wspomnę, jednego z najwybitniejszych malarzy i twórców barwnych drzeworytów, więc obok jego prac pojawią się też współczesne obiekty. Na tej wystawie możemy też zobaczyć niezwykły zestaw obiektów, który jest wysokiej jakości reprodukcjami cyfrowymi teł wykonanych ręcznie do tak znanych anime jak Akira czy Ghost in the Shell. Są to naprawdę niezwykłej jakości, tworzące niebywałą iluzję produkcje. Dlatego zwracam Państwa uwagę na ten aspekt wystawy, który też odsyła nas do naszego założenia, kiedy tworzyliśmy z Kubą i Ewą wystawę, żeby pokazać, że zarówno rzeczy, które zdarza nam się klasyfikować do tak zwanej kultury wysokiej, jak i to, co jest z popkultury, może generować w nas bardzo głębokie uczucia, bardzo różne emocje, wywoływać różne wspomnienia. Także na tej wystawie miesza się to, co dawne, z tym, co nowe. To, co możemy uznać za kulturę wysoką i to, co jest zawarte chociażby w mangach czy w anime, a także kopie z oryginałami. Także zapraszam Państwa serdecznie do odnalezienia swojej drogi przez tą wystawę. Mam nadzieję, że też różnych uczuć i emocji. A także zapraszam Państwa do śledzenia programu wydarzeń towarzyszących na naszych mediach społecznościowych i stronie Muzeum Manga. Czyli na www.manga.pl. Background to wystawa, na której tło wychodzi na pierwszy plan, drzeworyty i kimona spotykają się z grami wideo, a obiekty uszczęśliwią zarówno fanów anime Podniebna Poczta Kiki, jak i szkiców Hokusaja. A czasu mamy sporo, bo wystawa trwa aż do połowy września. Zapraszam do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. A zapraszam Agnieszka Owszańska. Anime, manga, gry wideo to jest też mój świat. A tak przy okazji wizyty w Krakowie, no to trwa Digital Dragons. No i też dzisiaj wieczorem ceremonia wręczenia nagród. I dowiemy się, jakie, które gry zostaną uhonorowane i kto okazał się najlepszy. Cały polski game dev, tak zwany, szeroko rozumiany, czyli twórcy i twórczynie gier, zjechały do Krakowa i debatują od samego rana. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. serious? Is she that serious? I wish you'd pull me on. I've been waiting so long. And this love. Jamiroquai rozgrzał ten parkiet. Love Philosophy to za nami. Jamiroquai wspaniały jak zawsze. W antrakcie. Jak się okazuje, również zmieniając gatunek muzyczny, może być wspaniale, przenosząc się do opery narodowej i właśnie ten sezon szykuje się imponująco, a o szczegółach już teraz nasze redakcyjne koleżanki. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś w naszym cyklu będzie o tym, co nas czeka w przyszłym roku w Operze Narodowej. Malwina była na specjalnej konferencji, gdzie było dużo przemówień i dużo atrakcji artystycznych zapowiadanych, prawda? Tak, i też dużo niespodzianek. Proszę bardzo, nietypowe trzy w jednym. Dla świata opery, to może od razu powiem o tej wielkiej niespodziance, jaką jest Agnieszka Smoczyńska, dotychczas znana jako reżyserka filmowa, z ogromnym dorobkiem, natomiast tutaj występuje jako reżyserka opery Verdiego, Simona Boccanegra. Przyznam, że zafascynowały mnie zdjęcia scenografii. Zapowiada się niesamowicie. Nic więcej nie zdradzę, żebyście państwo czekali, tak jak ja będę czekała na tę operę. No i filmy też były niesamowite. Jestem ciekawa. Ja też jestem bardzo ciekawa. Oczywiście będzie również opera przygotowana przez Mariusza Trenińskiego, który tym razem pochyli się nad tematem Ariadna na Naxos Strausa. No on zawsze kluczy takimi tematami trudniejszymi nieco. To też nietypowa realizacja, ponieważ jak dotychczas pracował zawsze w tym słynnym duecie z Kudliczką. Tym razem pracuje sam. Więc to też zapowiada się ciekawie. Mamy też na sam początek Krzysztofa Pendereckiego Czarną maskę. To ambitna propozycja. Tak. To dla takich wytrawnych znawców opery. Tak, to nie jest łatwa muzyka. Na przykład mam przez uznanego reżysera Davida Podneya. Więc naprawdę wiele się będzie działo. To są aż 4 premiery operowe. Do tego mamy jeszcze 2 opery w wersjach koncertowych i no, to, co ty lubisz najbardziej, czyli 2 premiery baletowe. Tak. Przygotowane przez Krzysztofa Pastora. Za chwilę poświęcimy mu nieco więcej czasu. A on przygotowuje, no jak zwykle, coś ciekawego i ambitnego. Tym razem jest to Peer Gynt Ibsena. No i również, uwaga, Historia Prometeusza. No tą Historię Prometeusza to jakoś mi ona pasuje do wrażliwości Pastora, ale ten Peer Gynt, to jestem ciekawa, choć kiedyś jeden z tłumaczy właśnie Ibsena opowiadał mi, że tam jest bardzo wiele namiętności i emocji, tylko ja nie rozumiem tego typu emocjonalności tej części świata. To znaczy tego odłamu kultury, jakby innego od naszego, takiego z dalekiej północy. Także być może on wydobędzie te emocje, których ja trochę w Pergęcie, szczerze mówiąc, nie widzę. Ale był też film, prawda, omawiany, Pastor, cztery akty. Myśmy widziały ten film dokumentalny o samym Krzysztofie Pastorze i ja bardzo na niego czekałam, jako że moja sympatia do tego twórcy jest ci dobrze znana. I mam takie wrażenie, że to było przepiękne wizualnie, bo tam znakomici byli operatorzy, to znaczy był Michał Englert, był Jacek Petrycki, był Marek Dawid, był Maciej Sobieraj, więc on jest bardzo piękny w sensie obrazu i rzeczywiście no, sfotografowanie tańca nie jest takie proste i prób właściwie, bo tam pełnego spektaklu nigdy nie zobaczymy w trakcie tego filmu, byłoby to niemożliwe. Natomiast są te cztery akty i te cztery akty to są cztery opowieści opowiedziane i tańcem, i z offu słowem samego bohatera. I jeśli chodzi o warstwę taką właśnie artystyczną, jeśli chodzi o ruch, o światło, to bardzo ten film jest piękny. Natomiast jeśli chodzi o wartość merytoryczną, to ja mam trochę niedosytu. To znaczy ja się niewiele dowiedziałam o samym panu Krzysztofie. Dowiedziałam się o artyście, o osobie niewiele i chciałabym dowiedzieć się więcej. Właściwie ta opowieść się zaczyna pod koniec filmu i wtedy, kiedy się zaczyna, to ona się kończy. Ja rozumiem, że taki był zamysł Joanny Rechnio, reżyserki, żeby tak nas zaciekawić i zostawić z takim suspensem. No ale ja bym jednak wolała dowiedzieć się czegoś więcej. To prawda, ten film koncentruje się głównie na pracy merytorycznej dyrektora Pastora. On opowiada o jego konkretnej tutaj współpracy przy realizacji baletu do koncertu Fryderyka Chopina. I rzeczywiście możemy poznać od kuchni pracę i zarządzanie tak wielkim zespołem. Na tym poziomie jest to niezwykle ciekawe i pokazuje jakby ten trud pracy przygotowany całego zespołu, bo to jest nie tylko pan dyrektor Pastor, ale cały duży, zaangażowany zespół kierujący baletem, tak? Na tym poziomie to jest interesujące. Rzeczywiście zgadzam się z tobą, że jeżeli chodzi o wątki biograficzne, niewiele ich jest. Tam właściwie pewnie pan Krzysztof Pastor nie chciał, aby tam były wątki biograficzne. Na koniec spada. To było ciekawe, rzeczywiście ciekawe wizualnie. Jeszcze uzupełniając ten fragment, który dotyczył tego właśnie, o czym mówimy, czym tak naprawdę Teatr Wielki Opera Narodowa jest, to tylko dodam, że pan dyrektor Dąbrowski powiedział bardzo znaczące zdania w trakcie konferencji, a mianowicie to, że oni podtrzymują nadal swój sprzeciw wobec prezentowania repertuaru rosyjskiego, ponieważ tu zacytuję fragment wypowiedzi pana dyrektora, nie będą robili make-upu do gęby reżimu. Czyli była też tego typu deklaracja na tej konferencji. Proszę państwa, tak czy siak, zapraszamy do Opery Narodowej w Warszawie. A zapraszam autorki cyklu teatralnego W Antrakcie, Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. Jutro o stałej porze cykl powróci. Co się dziać będzie na deskach Opery Narodowej w Warszawie, już wiemy. A teraz na antenie Trójki Kings of Leon, Nothing to Do z najnowszej płyty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut 15 w studiu Anna Dudzińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy opowiadać o dwóch rzeczach i celowo rozgraniczę jeden i drugi temat, chociaż jest mianownik, czyli hasło reportaż, ale w pierwszej kolejności... Reportaż, bardzo ważny. Zaprosimy do Trójki i dzisiaj po godzinie 12 w klubie Trójki ważna opowieść i ważne też historie, tematy, które zostaną poruszone przez Małgorzatę Żerwę. No właśnie, troszeczkę później, bo o godzinie 20 będziemy słuchać takiego, tym razem zapraszam na coś naprawdę niezwykłego i bardzo, no nie boję się tego słowa, eksperymentalnego. Jednocześnie można tego oto dzieła posłuchać w Gdańskiej Galerii Miejskiej na wystawie Śpiew nadmiaru. I wszystko było tak. Małgorzata Żerwę, fantastyczna dokumentalistka, przez całe życie nagrywa kobiety, bo uwielbia silne, mocne kobiety. Robi z tego materiał artystyczny na wystawę, a teraz uwaga, nadajemy temu wszystkiemu trzecie życie i będzie audioreportaż, audiodokument w programie trzecim, to ta premiera. Eksperyment to jest dobre słowo, bo to jest coś, czego Państwo myślę, że nie do końca możecie się spodziewać. Ale bardzo ciekawa, myślę, propozycja. Bardzo serdecznie zapraszam Wojowniczki, czyli 9 krótkich monologów o codzienności. To 9 kobiet i 9 różnych historii i takich historii poruszających, dotyczących tego zmagania się z życiem, prawda, i z taką materią codzienną. Przede wszystkim dlatego, że wielka polska poetka Świerszczyńska będzie, Anna Świerszczyńska będzie taką patronką naszej opowieści. Także jeśli ktoś lubi poezję i ktoś czyta te przepiękne, wdzięczne, maleńkie, lapidarne wiersze, to też bardzo serdecznie zapraszamy. Wystarczy włączyć się radio, żeby posłuchać, ale też mamy zaproszenie na godzinę 18 w ramach nowego cyklu, który startuje. No właśnie, i to jest w ogóle bardzo ciekawa też opowieść i historia, bo co by Państwo powiedzieli na to, żeby posłuchać reportażu, ale nie w radiu, tylko na przykład siedząc na pufach albo na krzesłach w różnych przestrzeniach miasta. I mamy zaproszenie do Domu Kultury Śródmieście w Warszawie właśnie dzisiaj na taki reportaż, którego fragment, mam nadzieję, zaraz posłuchamy. Chodź, podążymy do mojej pracowni. Jest, no, trochę, można powiedzieć, sponiewierane, ale widzimy na nim, powiedzielibyśmy, kwintet. Jest ten centralny bęben z napisem The Jolly Boys Band, instrumenty muzyczne. No i wreszcie na odwrocie zdjęcia są nuty. Znaczy, nuty to za dużo powiedziane. To jest parę takich znaczków bez klucza wiolinowego i bez tonacji. I to właściwie wszystko, co zostało po dziadku. To był punkt wyjścia do opowieści, którą próbowałem odtworzyć, szukając, grzebiąc w dokumentach, rozmawiając z ludźmi, przekopując się przez archiwa. Potem jeszcze zastanawiałem się nad jedną rzeczą, co było tym takim ukłuciem, co spowodowało zatrzymanie mojej uwagi na tych zdjęciach. No i pomyślałem sobie, że może mamy ze sobą coś wspólnego z tym dziadkiem Bernardem, oprócz nazwiska. Ja już przymykam oczy, już sobie wyobrażam, ale to jest cudowne doświadczenie, bo zazwyczaj jak słuchamy w radiu, w domu, no to mamy ograniczoną publiczność, że się tak wyrażę, współdomownicy ewentualnie, a tutaj będzie zdecydowanie więcej osób. Film bez obrazu, czyli taka nowa inicjatywa, słuchanie wspólnie reportażu w Domu Kultury Śródmieście, dzisiaj o 18 w Warszawie. Zapraszam bardzo serdecznie, to jest reportaż 7 taktów od Sławy i bardzo niezwykła opowieść mojego bohatera Michała Jędryki, który no właśnie odnalazł zdjęcie. Na zdjęciu zanotowane było parę taktów i on próbuje odszukać swojego dziadka, odszukać całą historię bardzo skomplikowaną. Czy znajduje? Zawieszę to pytanie, bo może ktoś będzie chciał się wybrać do centrum Warszawy. Obiecuję, że ten reportaż także na antenie Trójki, ale musimy jeszcze chwileczkę poczekać na to. Tak jest. Nie będziemy psuć zabawy, nie będziemy psuć odbioru. Anna Dudzińska, autorka tego reportażu, 7 taktów od Sławy, zajmująca się w Trójce reportażem również, zachęcała. To o godzinie 18:00, przypominamy, a o 20:00 z kolei w klubie Trójki reportaż Małgorzaty Żerwę, Wojowniczki, 9 krótkich monologów o codzienności. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Święto reportażu upieczone. Dzisiaj w Trójce. Tak jest, zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.